De Fransen zijn van plan om een internationale vredesconferentie te houden met allerlei deelnemers. Behalve Israël en de Palestijnen. Ja, dat is echt zo. Blijkbaar heeft de wereld er zo genoeg van dat Israël niet wil omvallen en doodgaan, dat ze hun oplossing voor dit probleem gaan opleggen en zo een Palestina gaan scheppen op Gods land dat hij aan zijn volk tot zijn eer heeft gegeven. En dat betekent een ramp voor de wereld. In Joël 3 vers 1 en 2 staat het zo. Want zie, in die dagen, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal aldaar met hen in het gericht treden, ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. En daarom bidden we, Heer, wees genadig. Verbreek deze satanische leugens, dat alleen maar een twee-staten-oplossing de enige mogelijkheid is. Ja, Heer, en zo bidden we. U ziet hoe het Westen bereid is om Israël te offeren op het altaar van de islam. Open de ogen in het Westen om de werkelijkheid te zien. En zo bidden we ook, Heer, verhinder dat Israël ooit nog enig deel van uw land vrijwillig opgeeft. Deze tijd en vooral het Pascha is een geweldige tijd om te bidden voor Aliyah, de emigratie van de Joden in de ballingschap naar Israël. Want bij de sedermaaltijd van het Pascha, dan hebben de Joden gelezen over de eerste Aliyah, toen God het volk uit Egypte leidde en terugbracht naar Israël, het land van belofte. En aan het eind van de sedermaaltijd, dan roepen alle mensen volgend jaar in Jeruzalem. En daarom willen we dit moment nemen om te bidden voor een soort heimwee. Dat vele Joden over de hele wereld het gevoel hebben dat ze toch naar Israël moeten gaan. Ja, Heere God, Yahweh, de God van Israël, we willen u danken voor de toename van de Westerse Aliyah. En er zijn toch nog miljoenen Joden die thuis moeten komen. En dan denken we in het bijzonder aan degenen die al zitten te wachten totdat ze naar huis kunnen gaan in Ethiopië, Oeganda, India, Oekraïne. En zo bidden we, Heere God, maak dat alle Israëliërs die buiten Israël wonen, heimwee krijgen. Uit een opiniepeiling in Israël bleek dat 90% van alle Joodse Israëliërs een Pesach-zedemaaltijd hebben bijgewoond. Dit is een van de beste tijden voor een ware openbaring van de centrale plaats van het Lam en zijn identiteit. En daarom bidden we dat veel Israëliërs in dit seizoen zullen zien wie het Lam is, geslacht voor de zonde. Ja, Heer, en omdat er geschreven staat dat heel Israël behouden zal worden, en omdat U hebt gezegd dat alles wat we bidden in overeenstemming met Uw wil verhoord zal worden, daarom kunnen we vertrouwen dat U zult verhoren. En dat wil zeggen dat U luistert met de intentie van het te doen. En daarom vragen we vrijmoedig dat zeer velen onder uw volk Yeshua als het Lam van God zullen zien. Tijdens de zedemaaltijd en de rest van deze week van het ongezuurde brood. En zo bidden we in het bijzonder voor de familieleden en vrienden van de Messiaanse Joden in Israël, dat zij Yeshua mogen leren kennen als hun redder. En we willen de tekst uit Jeremia 31 vers 7 proclameren. Jubelt van vreugd over Jacob, juicht om het hoofd der volkeren. Verkondigt, looft en zegt, de Heere heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Israël Pochtar is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod. De gemeente is de laatste jaren enorm gegroeid. En dat komt vooral omdat Israël Pochtar de mensen meeneemt op bijbeltours. En dat zijn vooral de niet-gelovige Joodse immigranten. En ook nu willen we bidden voor zo'n tour naar Galilea dit keer. Israël heeft heel veel bussen geregeld en neemt deze keer zo'n 1000 niet-gelovigen mee op tour naar Galilea. En deze tour is in de voetsporen van Yeshua. En dan gaan ze naar plaatsen zoals Capernaum, de berg van de verheerlijking en de berg van de zaligsprekingen. En hij zegt daarbij, waar Yeshua ademde, daar hoor je zijn stem in het hart spreken. En het wordt een vrolijke dag met muziek en prediking van het evangelie. En aan het eind is er altijd een uitnodiging om Yeshua beter te leren kennen en een gebed voor genezing. Laten we een moment bidden voor open oren en open harten, dat God zijn geest kan uitstorten over deze mensen. En zo bidden we ook, Heer, geef Israël en zijn team wijsheid om dit alles te leiden en te organiseren. Thank you. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalf uur. Zometeen draai ik nog een nummer van opwekking, nummer 638, Prijs Adonai. Het gebedsuur wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 9 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En ik wens je nog een heel fijne week toe en een shalom van de Allerhoogste. En tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem, voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt Hem. Wie is als Hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, zeker het gaan stemmen voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Yo.

children, the eyes.